Men tjena, tjena. Välkommen till Bastardussons podcast. Det är jag som är Putte. Idag sitter vi i Gamla stan och repar för fullt. Med oss här har vi David, Erik och Nicky och hunden Rissa som ligger där på golvet. Fanns en tid när du låter mig veta vad som verkligen och hitta låtar till våra bibliska betraktelser som vi ska köra nästa sommar. Kom ihåg när jag flyttade i dig, den heliga duvan rörde sig allt för, och varje antag vi drog var halleluja. Som direkt översättning av halleluja som vi försöker oss på. Är det bara rep? Det är första repet än så länge. Halleluja, halleluja. Kanske finns det en gud över, men allt jag någonsin lärt mig från kärlek var hur att skjuta på någon som outgrew i du. Det är inte ett rop hörs på natten, det är inte någon som har sett dagens ljus. Det är kall och det är en bruten halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Du säger att jag tog namnet förgäves. Jag vet inte ens namnet. Men om jag gjorde det, jag egentligen, vad är det med dig? Det finns ett flammande ljus i varje ord. Det spelar ingen roll vilken du hörde, den heliga eller den trasiga. Halleluja! Halleluja! Folk som går förbi är på halleluja. Stora Nygatan utanför sjätte tunnan. Tittar förvånat och glatt in innan fönstret här där vi sitter på access. Och repar. Känns som att det är världens längsta låt. Kunde inte känna så jag försökte röra. Jag har sagt sanningen, jag kommer inte lura dig. Och även om det gick allt fel, jag står inför Herren för sång. Men ingenting på min tunga, men halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Ja. Halleluja. Erik, David och Nicky och jag Putte. Och ja. Första genomdrag. Första genomdrag av den låt. Tror vi kommer vara med den? I den? Nej, vi kommer skriva om den lite va? Kanske, men jag är väldigt villig att ha med ganska mycket av det där. Det var ganska roliga. Vi ska nu skriva om lösningar. Lite kan vi skriva om den. Men lite bara. Men bara lite. Minimalt. Ja, det var kul. Första versen var väl den som var bäst kanske. Vi har fått lite undringar på hur det gick i rövkroken också mellan Erik och Nicky sist. Ja just det. Ja, så har vi. Jag var inte här. Jag var väldigt. Du kanske också vill veta hur det gick. Ja, gärna. Ja. David vann. Det var ju faktiskt så att det var ju faktiskt så att jag skulle ju också visa Erik hur en rövkrok gick till. Och sen så bröt jag ner honom. Jag visste ju inte att det var på blodigt allvar. Nej. Men det visade ju Nicky ganska fort. Ja. Då jag flög ner för trappen i svungen liksom. Nej, jag är ju liksom inte bara serb, jag är ju dessutom tävlingsmänniska. Och jag är ju inte bara förloraren, jag har ju brutit nyckelben också. Ja, förlåt. Det är... Så kan det ju gå, men den som ger sig in i leken får ju leken tåla. Det är inte sant. Det gick ju jättebra. Alltså, jag skojar ju bara. Ja, ska vi dra något ur det andra som vi testade, som Erik hade skrivit med tills idag? Mm. En kortis. Jesus-sången? Ja. Är någon annan som vill sjunga den? åh, jag kan inte melodin riktigt. Nej. Men det kanske David kan. Ja, kanske. Det måste väl säkert att jag ser vad det står. Nej, det är en teaser då till nästa sommar kan man säga. Teaser till nästa sommar. Så det här är ju bara, jag kan sjunga med er lite grann. Det är också en liten ledtråd till vad nästa sommars saga ska handla om. Det är ingen liten ledtråd heller. Nej. Det är helt tydligt. Om ni listar ut det här, då vinner ni fina priser på nästa Bastardusfest. Vem är huvudpersonen i sången? Helt det vi undrar. Okay. Det klämmer ni in på lodrätt 14. Yes. Okej. Okay. Hej, det här är vår häcklarsång om Jesus Krist. Säga vad man vill, men mannen har väl något visst. Otaliga följare som ber varje dag. Alla dessa människor som följer Guds lag. Varför är det så? Det vill vi nu dissekera. Kanske kommer antal ateister att bli flera. Här är våran sång. Här är våran sång. Sätter snart igång. Sätter snart igång. Den är jättelång. Den är jättelång. Sätter snart igång. Sätter snart igång. Här är våran sång. Här är våran sång. Sätter snart igång. Sätter snart igång. Den är jättelång. Den är jättelång. Sätter snart igång. Sätter snart igång. Mamma, barn, barn, barn. Jättelång. Den är jättelång. Den är jättelång. Den börjar alldeles strax på en gång. Den är jättelång. Alldeles för lång. Den är jättelång. Och tog för lång. Verset har inte börjat än, men den börjar säkert snart. Ja, det är alltså... Så kommer det låta, det kommer alltså, gissar ni rätt på vem personen är, om vem sagan handlar om nästa sommar, så vinner ni alltså en påse bullar och tre studsmattor, använda dock, men tackar för den här gången och hörs snart igen i etern, Bastardus egna podcastar. Kör då! Josef och Maria var